राम, यह प्रवचन परम सद्गुरु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 30 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है, गीता का सार शरणागति है। इस भगवान में सर्व गुह्यतम बताया है। ये सर्व गुह्यतम एक बार ही आता है, चौथम श्लोक सर्व गुह्यतम भूय श्रृंगे परम वचन, वो परम वचन मैं सुनाता हूँ सुनो। इष्टों से मे दृढ़ में तो मेरा इष्ट है प्यारा दृढ़ सिद्ध हुआ कि भगवान को भगत प्यारा लगता है, भगत को भगवान प्यारे लगते हैं। तो प्यार होना चाहिए दृढ़ता से। इष्टों से मे दृढ़ में थी तो भगवान दृढ़ता से प्यारा लगे, मन वो भगवान का संबंध कोई तोड़ न सके, कभी टूट न सके, अपने में ऐसा गहरा बैठ गया कि मैं भगवान का भगवान मेरे जैसे एक ही हो जाए। ऐसी बात भगवान मानते तो मैं तेरे हित की बात कहता हूँ। फिर मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु, मेरा भक्त हो जाए, मेरा ही पूजन कर, मेरे को नमस्कार कर। ये सर्व गुह्यतम है, ये है वो कहने की बात नहीं है, अत्यंत दृढ़ प्यारा होता है उसको कही जाती है। थोड़ा बहुत प्रेम हो उसको नहीं, यार एक ऐसे कहने की बात नहीं है। ऐसे कह करके कहा सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम प्रज, कहेगा मेरे में मन वाला मन मेरे में ही रहे बस, और मत भक्त प्रेम मेरे में ही हो, और जो काम कहे तू मेरे लिए ही कर मत भक्त। मध्याजी मांग नमस्कुरु, नमस्कार का अर्थ कि मेरे विधान में प्रसन्न, जो कुछ कर रहे उसमें जो घटना घटे है सज्जनों उस घटना में आनंद माने, मन के विरुद्ध से विरुद्ध भी घटना हो तो मांग नमस्कुरु इसका अर्थ होता है कि आपके शरण हूं, आप जैसे चाहो सो करो, मेरे पर पूरा अधिकार है। तो इसका अर्थ हुआ कि सुखदाई दुखदाई कोई परिस्थिति आवे, किसी परिस्थिति में कोई मन मेरा नहीं हो, दुख से दुख उसमें भी प्रसन्नता हो कि भगवान की मर्जी है। हमारे मन के अनुकूल बात होती है उसमें हमारा मन भी रहता है, परंतु हमारे मन के प्रतिकूल जो घटना घटती है उसमें शुद्ध भगवान की आज्ञा रहती है, शुद्ध भगवान की निर्मल भगवान की बेल केवल भगवान की मर्जी रहती है। क्योंकि हमारे प्रतिकूल घटना में हमारी सम्मति तो होती ही नहीं, तो शुद्ध भगवान की सम्मति होती है, उसमें भक्त को आनंद आता है विशेषता से। ये मांग नमस्कुरु का तात्पर्य है कि जो करोगे उसमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो केवल भगवान ही कृपा ही कृपा, भगवान की आज्ञा शुद्ध निर्मल आज्ञा हमारे मन के अनुकूल होती है वो ऐसी निर्मल नहीं रहती। मेरी मर्जी जहां मिल जाती वो मल होता है, ममता मल जाई जाए, अपनी सम्मति अपनी रुचि उसमें वो शुद्ध चीज रहती। शुद्ध चीज वो होती है हमारी जहां रुचि किंचित मात्र भी नहीं है, केवल उनकी मर्जी है। और माम एकम शरणम भेजा, एक मेरे शरण हो जाए, एक शरण का मतलब दूसरा कोई आश्रय नहीं हो, धन है, संपत्ति है, कुटुंब है, परिवार है, रुपये है, शरीर भी है, शरीर भी रहे हमारी अनुकूल में रहे, ऐसे किसी की शरण नहीं, किसी का आश्रय नहीं। एक आश रो, एक बल, एक आश विश्वास, आश्रय एक आश विश्वास, आश्रय भगवान की, आश्रय भगवान का, बल भी भगवान का ही। एक आश रो, एक बल, एक आश विश्वास, आशा भगवान की, विश्वास क्यों भगवान का, और शरीर का, संसार का, विद्या का, बुद्धि का, किसी का आश्रय नहीं और किसी का विश्वास नहीं। विश्वास लागे एक भगवान ही और संसार विश्वास लायक नहीं है, क्यों ठहरते ही नहीं, तो हरदम जा रहा है, क्या विश्वास करे, इसका भरोसा है, विश्वास है, धोखा है, केवल भगवान का भरोसा हो और भरोसे शरण हो जाए भगवान बस। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, केवल प्रभु मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, कोई और नहीं है, मेरे भगवान है, भगवान का अनन्य, और मैं किसी और का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ। पति व्रता रहे पति के पास, यूं साहिब के दिव्य दासा, जैसे पति व्रता पति के पास रहती है, ऐसे भगवान के भगत भगवान के पास रहता है। इतना फर्क है कि सेवा करने में मैं सबका हूँ, संसार मात्र ही सेवा करना, पर अपने मतलब के लिए किसी से किंचित मात्र भी स्वप्न में भी संबंध नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ चाहना नहीं है, नहीं तो ये और आशा हो जाएगी। सो प्रिय जाके गति न आन की, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और सहारा इशारा कुछ किंचित मात्र लेप नहीं, अनन्य भाव भगवान का ही भरोसा आश्रय है, वो संबंध, ये बाण भगवान का स्वभाव है। एक बात याद आ गई, मैंने कथा में सुनी थी, वो याद नहीं कहाँ सुनी थी, याद ही हुआ सुनी थी, उसमें एक बात बताई, पंडित बता रहे थे कथा, कहते हैं ये जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, ये बड़े चतुर होते हैं, तो जिस साहब के हाथ में व्यापार होता है, उसको कुछ देर तो उसको कैसे वश में करे, उसको अनुकूल कैसे बनावे, तो उनको ये कलर है कि उनकी स्त्री को जाकर डाली देते हैं, समझते कि ये नाड़ी यहाँ दबेगी, तो उसको देते हैं, तो फिर साफ सच्चाई को कम करवा लेते हैं। ऐसे भगवान की भी ऐसी नाड़ी है, अगर वो भगवान की नाड़ी दबा दे, फिर भगवान क्यों नहीं करेंगे, फिर भगवान चाहे सो करो भगवान अनुकूल हो जाएंगे। वो क्या है कि और का सहारा ना हो, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं, और किसी आशा नहीं, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, संबंध नहीं, और किसी से किंचित वाले भी संबंध नहीं, न शरीर से, न इंद्रिया से, न मन से, न बुद्धि से, किसी से अपना अपना नहीं, अपना अपना केवल प्रभु से ही, वो ही अपना है और कोई अपना नहीं है, ऐसे केवल भगवान में ही अपनापन हो और किसी का संबंध नहीं। ये माम एकम शरणम भैया, भगवान कहते सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तेरा काम सब मैं कर दूंगा, तू किसी और की आशा रखेगा ना, तू मेरे विचार रहेगा कि ये अपने आशा से काम कर देगा, अपने क्यों तकलीफ देगा भाई, खुशियां बोलो, और का भरोसा है, और किसी का भरोसा नहीं होगा, तो फिर भगवान कहते भाई इसका तो भार सब मेरे पर ही है, सब मेरा काम मेरे को करना है, तो ऐसे शरण हो जाए अनन्य भाव से, अनन्य चेता सरसम यो मांग स्मृति नितेश, अनन्य चेता, और तरफ चित है ही नहीं, मन है ही नहीं, किसी तरफ दृष्टि है ही नहीं, अनन्य चेता, एक बात। दूसरी बात, अनन्य चेता सततम और निरंतर मेरा चिंतन करे, निरंतर चिंतन का मतलब कि जब नींद खुले तब से लेकर और नींद न आ जाए गाढ़ तब तक भगवान का चिंतन करे। अन्य अन्य का कोई है ही नहीं, तो स्वयं में अनन्य भाव हो, मैं एक केवल परमात्मा का ही हूँ। नींद खुले सब नींद आ जाए तब भगवान का चिंतन करना। और ये कितना दिन करे कि नित्य सहजल जब जब तक जीव है तब तक। ये तीन बात है, अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य सस्याम सुलभ, उसे लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। तो भगवान दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, किसके लिए? ये तीन बातें वो अपना आस है, आस विश्वास भरोसा जो कुछ केवल भगवान का है, मैं और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ। ये बात हुआ अपने में दृढ़ता से, इस तोषी में दृढ़ व्यक्ति कहा तो दृढ़ता से बात हो। और सततम निरंतर चलते फिरते खाते पीते सोते जागते सब समय में जागत सोमन शरण तुम्हारी शरण हो, ये सततम। और ऐसा ही विचार चले नित्य सह हर हमेश, जब से मालूम हुआ तब से लेकर मरने तक, और जब नींद खुली तब से नींद न आ जाए तब तक। ऐसे ही मैं हूँ ठेर से अंत तक परमात्मा का ही हूँ, ऐसे ही भगवान के लिए मैं सुलभ हूँ। और भी आशय रखो और आशा रखो और के साथ मित्रता रखो और की शरण रहो, तो फिर भगवान सुलभ नहीं होते। तो कठिनता होने में कारण क्या है कि हम और तक मन रखते हैं दूसरी तरफ। एक ही बात हो गई व्यवसायी आत्मिका बुद्धि एक, जिससे एक बुद्धि हो गई बस, तब हो गया हो गया हो गया। अब दूसरी नायन लेहो दिल में ठोर, मन में कुछ जगह नहीं रही, अपना पर मानने के लिए कुछ ठोर नहीं रही, मन भर गया, बुद्धि भर गई, केवल भगवान के विश्वास से भगवान के चिंतन से मन भर गया, और कोई आशय नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से कुछ भी। तो भगवान के अंत सर्व पाप सब पाप से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से, पाप के अलग भगवान से जो अलग रहना यही पाप है, बड़ा बड़ा पाप है भगवान से विमुख होना, छोटा पाप है तो सब दूर रहना। तो भगवान से विमुख होना ही खास है, पाप है ये अन्याय है ये बद है, यही फंसाने वाली चीज है। केवल भगवान के बन कर रहे हो, भगवान के हो जाओ और भगवान के बने भी रहो। जैसे कन्या दान करते हैं तो कन्या अपने ससुराल की हो जाती है, और होने के बाद बनी रहती वहां की, अब पीहर की नहीं रहती। ऐसे हम भगवान के बन जाए, बनकर भगवान के ही रहे निरंतर, अब भगवान भी हो गए भाई बार। अब किसी का कोई संबंध नहीं, किसी से कुछ लेन देन नहीं। जैसे साधु सच्चे हृदय से हो जाता है तो बस कुटुम्ब सब सब से एक साथ ही मर जाए तो कोई इच्छा कोई चिंता नहीं कोई बात नहीं, हम तो बस हो गए साधु, क्या कोई संबंध नहीं, उनको कोई वर्ष नहीं रहता, जाति नहीं रहती, वर्ण नहीं रहता, कोई आश्रम नहीं रहता, केवल भगवान का होता है। तो सब जीवन बदल जाता है, वो नया जन्म हो गया। जैसे इस जन्म के होने पर पहले जन्म की कोई बात याद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए साधु हो गया तो हो गया तो हो गया तो हो ही गया बस, कोई मतलब नहीं किंचित मात्र भी। एक अच्युत गोत्र ना, अच्युत गोत्री भगवान का ही गोत गोत है, साहिब को गोत होत है, गुलाम को कोई गोत है और कोई गोत है जाति है। ऐसे माँ एक शरण भर जा तो सज्जनों ये सार है। जैसे बताया ना वेद है सुख है सिर्फ वेद, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार शरणागति। असली बात है ये, भगवान अपने रहस्य की बात बताते, सर्व गुण्यतम बात बता रहे, सबसे दामी सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम ऐसी बात भगवान कहते हैं। तो मैं इससे इस बात से तेरे को कहता हूँ, हरे के सामने कहने की बात नहीं है। जिसकी दृढ़ता नहीं हो वो कहा जाए तो कह देंगे तो अपना स्वार्थ करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, उसको उल्टा असर पड़ता है। मेरी तरफ कह रहा हूँ, मेरी कोई कमी थोड़ी है, मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान भी आवश्यकता नहीं रखते हुए भी आवश्यकता रखते हैं। भगवान को कोई गर्ज न होने पर भी बड़ी भारी गर्ज करते हैं भगवान भगत की, क्यों भगत के मन में भाव है ना। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य हम, जैसे भक्त भगवान को चाहता है ऐसे भगवान भक्त को चाहते हैं। भक्त का इष्ट भगवान है तो भगवान का इष्ट भगत है। जैसे भक्त के भगवान के सिवाय कोई नहीं है, ऐसे ही भगवान के भी भक्त के सिवाय कोई नहीं है। तो वो बख्शा में तेगे तो तेरी बात कहूंगा, इस बात तो भगवान के सर हो जाओ। सज्जनों ये सार बात है, जितने भाई बहन है सब मन से भगवान का याद रहे, केवल भगवान का, और किसी के कुछ भी किंचित मात्र भी संबंध नहीं। सपने में भी कि जैसे पतिव्रता के लिए लिखा है कि सपने हुआ पुरुष जगह में नहीं, उत्तम के बस अस बस मन माही, कि सपने हुआ पुरुष जगह नहीं। सपने में भी कुछ पुरुष है ही नहीं कभी। ये सपने को कहने का तात्पर्य क्या है, ये मनुष्य जीवन की कसौटी है। जागृत में तो सावधानी रहती है, वो अपने एक भाव रख लेता है, और स्वप्न में उतनी सावधानी नहीं रहती। इस बात देवा सावधानी चलावी नहीं चलती, वह तो स्वाभाविक चीज चलती है, स्वतः सिद्ध चीज है वो चलती है। तो स्वप्न हुआ पुरुष तो नहीं, बस ये भगत मणि चाहिए और माही खड़का हमारी बिखट नहीं जाए। बस है ही नहीं जो संबंध, केवल भगवान का ही संबंध है बस। उसी लिए भगवान सुलभ है। भगवान की प्राप्ति जो कठिन कहते हैं, वो भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है। अपनी सर्वथा भगवान के ऊपर जो निष्ठा है वो कठिन है, वो अपने है, वो अपने को नहीं होती है तो भगवान कठिन नहीं हुए। अपनी बनाई हुई कठिनता है, अपनी दूसरी जो निष्ठा बनाई है वो है गलती, वो नहीं हुआ। एक आस रो, एक मन, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है तो सातक तुलसीदास। एक आस रो, एक मन, एक आस, अरे उसमें भरोसा अपना ले लिया। अब भगवान कैसे करे कैसे नहीं, अपना तो ले लिया एक अनन्य आश्रय, और भगवान को दे दी छुट्टी कि आप जैसे रखो वैसे रखो, जहां जाओ जहां रहो, जैसे हो जैसे हो, आपकी स्वतंत्रता बिल्कुल। भक्त के मन में संकोच होता है कहीं भगवान के ये मन में न आ जाए कि भगत कहाँ है कैसे है, उसे ठीक है कि बेठीक है, नहीं आनी चाहिए। भरत जी महाराज तो बहुत विलक्षण बात कहते हैं, इससे भी तेज, जाने ही राम कुटिल कर मोही। मेरी तरफ उसकी चिंता तो दूर रही, मेरे समझ के बड़ा कुटिल है, बड़ा खराब है, कोई काम का नहीं है। जाने ही राम कुटिल कर मोही, अरे लोग गए गुरु साहिब द्रोही। भगवान और लोगों की बात बताई, लोग के बड़ा द्रोही है, अपने मालिक का बैरी है, गुरु साहिब द्रोही है, ऐसी बात हो तो मेरे तो बस भगवान के चरणों में ही बन रहे। सीताराम चरण रति बोरे, अनुदिन बैठे हूँ अनुग्रह तोरे। लोग भी ऐसा कहे, भगवान भी ऐसा समझे, पर मेरा प्रेम तो अनुदिन बढ़ता ही रहे चरणों में। तो शरणागति भक्ति ये विलक्षणता होती है। वो भगवान को ही नहीं चाहता कि भगवान, उसको चिंता होती है, भगवान की चिंता की चिंता होती है कि भगवान को भी चिंता न हो जाए, भगवान को भी पूर्ण न हो जाए, भगवान को भी तकलीफ न हो जाए, भगवान पर कोई बाहर न आ जाए। अपने भगवान को दे दिया, अपना भरोसा भगवान का है। ये शरणागति है। अन्न नशिता सत्ता में जो मानस में उसका तो एक इंसास भय निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसे भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, शंका नहीं रहती, संदेह नहीं रहता, शोक नहीं रहता, अपने कोई है ही नहीं, अपने सर्वा निर्भय निश्चिंत निश्चिंत निर्भय निशोक, अपनी क्या चिंता है? चिंता दीनदयाल को, दीनदयाल को भी चिंता नहीं करना चाहता वो, भगवान सदा आनंद करे तो भगवान करे, और भगवान की चिंता न हो। भरत जी महाराज बहुत ऊंची बात कही, इतना नहीं राम कुटिल कर गोई है, लोग करे गुरु साहेब दोई, तो सीता राम चरण रति मोरे आनंदित बढ़ाई अनुग्रह हो रही, अपनी तरफ से बिल्कुल भगवान का ही आशा है, भगवान का ही भरोसा है, ऐसे तो ऐसे लिए भगवान बड़ी सुलभ है। लोग के भगवान की प्राप्ति कठिन है, कठिन भगवान कठिन नहीं, भगवान का प्राप्त होना कठिन नहीं है, आपकी एक निष्ठा है वो कठिन है। वो क्यों है कठिन? कि आपने बना ली दूसरी निष्ठा, जैसे व्यसन कर लेता है कोई जन्म तथा तमंग आदि का भी विषण कर देता है, तो वो विषण उससे छूटना कठिन होता है, छूटना कठिन नहीं है, उनकी आदत अपनी है वो सुधारना कठिन है। ऐसे ही और का आश है, आशा है, विश्वास है, भरोसा है, अपनापन है, युद्ध से मैं कर लिया है, ये अपनी खुद की बनाई हुई कठिनता है। इस कठिनता का त्याग खुद को करना पड़ेगा, क्यों? खुद ने ऐसा बनाया है, अपने उस तरफ विचार नहीं करना, अपने तो अपनी तरफ विचार करता है, मनुष्य अपनी तरफ विचार कम करता है, भगवान की तरफ, संतों की, महात्मा की तरफ, उन तरफ विचार करता है, अपना सोचता नहीं कि मेरा क्या भाव है, मैं कितना गुण हूँ, उनके प्राण कितना, ये नहीं सोचते। तो भरत जी महाराज ये खूब इस बात को सोचते ज्यादा, अपनी तरफ ही सोचते, इस वास्ते मैं कुटिल हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। लक्ष्मण जी को साथ में लिया वो बड़ भागी है, मैं उतना नहीं हूँ, नहीं तो मेरे को साथ में लेते, और सब मेरे में है, मेरा ही पाप भगवान भोग रहे हैं, भगवान जो कष्ट सह रहे हैं वनवास में, वो मैं ही भोग रहे हैं, तो मैं ही उसमें कारण हूँ खास, क्योंकि माँ ने मेरे राज्य के लिए वनवास दिया है ना, तो मैं उनको दुख देने वाला हूँ। तो वे कुटिल माने तो उचित ही है उनको मानना, क्योंकि उनके विरुद्ध काम सब मैं ही करता हूँ, मेरे कारण से उपाधि हुई है, मैं इस समय कलह का, दुखों का, संताप का, उनके वनवास का हेतु हूँ। इस बात राम जी कुटिल मान ठीक उचित ही है, परंतु मैं तो केवल उनके चरणों का हूँ, मोरे शरण राम की पन ही भगवान की चरण राशि है, द्वितीय उमे आश्रय है, और सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह हो रहे। सुन, ये खास बात है, बताया ना, वेदों का सार गीता, उपनिषद रूपनिषद गीता, गीता का सार भगवान के शरण, ये हम आज ही मान ले, आज अभी अभी इसी से बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी इस बात आज सुधर, आज भी अभी अभी इसी क्षण ही, आज में भी लंबी बात होती है शाम रात्रि तक नहीं, अभी हो ये राम को नाम जो भगवान का हो गया, बस हो गया भाई, अब तो भगवान के हो गए, अब हो गए, हो गए, हो ही गए, अब दूसरी बात नहीं हो सकती। जैसे सावित्री ने कहा, नारद जी ने कहा था 12 महीना मर जाएगा, मर जाओ मर जाओ, कुछ अभी तो भर दिया भर दिया भर ही लिया, अब दूसरी तरफ वृत्ति जाएगी नहीं हमारी, तो सुख आवे, दुख आवे, संताप आवे, कुछ भी आवे, हमें मतलब नहीं, मेरे तो गुरु तेरे गोपाल, दूसरा तो कोई जाके सिर्फ मोर मोर, ये मेरा भाई का स्वरूप है, कोई भाई हो चाहे बहन हो, कोई पकड़ दो उसको, एक मेरे तो फिर धर्म पाल दूसरा कोई सबके लिए खोली सबके लिए भगवान के यहां सब खटते हैं। अरे खटते नहीं है भगवान तो अपने इस तरह से पालन करते ही है। विमुख होता है तो जीव होता है भगवान विमुख नहीं होते। कुपुत्र जाए तक क्वेश्चित भी कुमाता न भवती पूत कपूत होता है माइत कुमाइत नहीं होते। तो भगवान जो सदा कृपा रखते ही है तो भक्तों क्यों चाहिए भगवान का हो जाए तो अपना काम तो केवल इतना ही है कि सिवाय भगवान के और मेरा कोई नहीं है। एक बाण करुणा दान की सो प्रिय जाके गति न आन की। छोटा बालक जब तक मातृ पराने रहता है तब माँ की जो चिंता रहती है बड़ा होने पर वो चिंता नहीं रहती। स्नेह माँ का वैसा ही रहता है अपने पुत्र के प्रति, परंतु वो बोला बाल रहता है तो उसकी चिंता ज्यादा रहती है। ऐसे अपना एक ही भरोसा एक ही आशा एक ही विश्वास खास सार बात है ये। इसको पकड़ ले हृदय से भीतर से हृदय से स्वीकार कर ले बस केवल स्वीकृति करता और कुछ नहीं। और उसमें क्यों नहीं है कि सब मम प्रिय सब मम को जाए मेरे उपजाए हैं मेरे को प्यारे लगते हैं मैं सब करूंगा। तो भगवान से ये कहते महाराज हम तो आपको प्यारे लगते ही हैं बस ऐसी कृपा हो जाए मेरे को भी आप प्यारे लगो मेरा मन और तरफ न जाए। गोपियों का अगर भगवान ने कह दिया कि भाई तुम्हारा मैं ऋणी हूं। क्यों ऋणी हूं कि तुम तो सिवाय मेरे किसी को नहीं मानती और मैं तो दूसरे भक्तों को भी अपना मानता हूं। इस वक्त मैं हार गया तू जीत गई। तो ये अनन्य भक्त से भगवान हार जाते हैं और सब सैंकड़ जीत भगत से हार हो रही। भीष्म जी ने प्रण किया तो भीष्म जी का प्रण तेज रहा भगवान का प्रण टूट गया। भगवान में अपना स्वभाव बस केवल केवल माँ में एकम शरणम रह जा ये सार बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।